de meeste plekken overdag bewolkt en droog, behalve in het zuidoosten. Het wordt een graad of 14. En dit was het nieuws op 538. 538. Dit paasweekend, dag en nacht, de 1000 beste house tracks aller tijden. Dag. House Top 1000. Erwin van der Blink. En dit feest duurt nog 64 uur, mensen, met op 334. Fever van Dave Angel. Radio 538. 834. Radio-historie, hoor dit. Echt, de nacht van 538 en de allereerste keer op deze prachtige zender. De House Top 1000, bij op 834, met Dave Angel. Je hoort een fever, ja, lekker man. 538 presents de House Top 1000. Zo, dan gaan we dan, de eerste nacht van de House Top 1000. Mag ik het even horen voor de one and only Koen Bom? Kunnen we even gewoon... Ja, want hij had toch maar even zijn eerste setje hier op 538. En geloof mij nou, dat is niet niks. Hé, lekker. Oké, je hoorde dus Mr. Dave Angel op 834 en Fever. Hij staat nog een keer in de lijst met dat prachtige Airborne. Wat is er zo bijzonder aan Airborne? Nou, dat is namelijk een houseplaat zonder beat. Dat is gek, hè? Een houseplaat zonder beat. Maar hij heeft er wel eentje gemaakt en die ga je verderop nog horen. Goed, het is iets over drieën. Het is die loze zaterdag in het paasweekend. Je hebt natuurlijk Witte Donderdag, Goeie Vrijdag. Zaterdag is dan niks. En dan maandag en dinsdag is het even Pasen. Wat moeten we nou met die zaterdag? Nou, heel simpel. De House Top 1000 luisteren, want die hoort hem nog tot maandagavond 9 uur. Want Dennis Ruijer gaat op maandagavond om 8:55 ongeveer. Je laat horen wat op nummer 1 staat in de House Top 1000. Super spannend natuurlijk. En ik heb ze liggen voor je, hoor. De knijters, ze komen er allemaal aan voor je. Dit is 833. Het is Disco Rouge. En Disco Rouge. Dit is de nacht van 538. De allereerste keer. De House Top 1000 hier in het paasweekend. Lekker, hè? Thank you. house music. The House Top 1000. The House Top 1000. This is our house and our house music. 538. 832. Het ineens. Overgewaaid vanuit de United Kingdom. De Speed Garage. Jazeker wel. Maar dit was een van de allereerste. Double 99 en Rip Groove. Maar het was ook Tim Deluxe. En die keek alweer van It Just Won't Do. Die gaan we vast en zeker nog verder op horen in de House Top 1000. Je bent bij Radio 538. Hallo. Als je denkt, waar is Louis Capaldi? Die meldt zich dinsdag weer, maak je geen zorgen. Maar nu, het hele paasweekend, hoor je 1000 anthems... waar wij allemaal herinneringen aan hebben. Soms goede, soms wat minder goede, maar over het algemeen is het toch wel... hard terugdenken aan feestjes. Wat ben jij nu aan het doen op dit belachelijke tijdstip? Ze noemen dit de graveyard shift in de House of 1000. De uren van 3 tot 6. En ik ben even benieuwd hoe jij erin staat. Ik zag al wat sympathieke appjes in het schermpje hier. Zoals, Erwin, we blijven voor je wakker. Dat vind ik echt ongelooflijk lief. De House of 1000 hier op Radio 538 nog tot maandagavond 9 uur. Want dan horen we wat er op 1 staat. Dit is 831. Het is afkomstig uit NL. Zeker wel. En het is een zomers plaatje. Nou wordt het overmorgen volgens mij 18 graden in het land. Ja, we noemen dat al gauw zomer. 831, Warp 9. Hier is Rammer Slammer. Hey, traz a linha pro fogão, vem fazer a maçã. Ei, magalinha rojão, traz a linha pro fogão, vem fazer a maçã. Ei, magalinha rojão, traz a linha pro fogão, vem fazer a maçã. 30. Move that body till you drop. Jump. Jump. bass. Bumpin', pumpin', pumpin' bass. Bumpin', pumpin', pumpin' bass. Jump, jump, jump, jump. Pumpin', pumpin', pumpin' bass. This is the time the system plays. New York, London, Amsterdam, Paris, France, and other lands. Hip this house and hop this hip. Get on the floor and do your. Pumpin', pumpin', pumpin' bass. Pumpin', pumpin', pumpin' bass. Romantische bui. Ik nu ook. En dan draai ik altijd dit soort muziek. Ja, dat vind ik gewoon lekker. I'm gonna diss you right now. Mag toch wel. Heerlijk, man. Even lekker beuken in de nacht, zo blijven wij wel wakker. Op 8:29 in de House of 1000. Hoor je Plexus en Cactus Rhythm. 538 presents the House Top 1000. En ik had nog veel meer moois voor je. Je hoorde ook nog op 830 de plaat van de band Deep Plus Blue. En die heet ook Deep Plus Blue. Ja, dat is natuurlijk altijd warrig, maar zo is het wel. En dan worden je nog 831. Een zomerplaatje uit de NL. Warp 9. En Whammer Slammer was een enorme hit. In 1994 alweer. Is dat zo lang geleden? Ja, inderdaad, 1994. Jij hebt ze gehoord net, de goede verhalen van Jurgen. De echte DJ Jurgen was hier gewoon 3 uur lang te gast. En er komen nog veel meer grote namen langs in het aankomend weekend. Ik noem even een Jean. Ik noem even een Benny Rodriguez. Die zal aanwezig zijn rond de finale van de House of 1000. Ook superleuk natuurlijk. En Ferry Corsten zal er nog zijn. Hardwell zal er zijn. Het wordt nog één groot feest. Het paasweekend op Radio 538 nu. Voor de allereerste keer op deze schitterend mooie zender. De House of 1000. Wij zijn inmiddels bij 828. En dat is een man die helemaal gek is op alles wat lijkt op een treintje. Gek op treinen is die man. Vandaar werd hij ook genoemd Harry Choo Choo Romero. Daar is hij inmiddels al lang vanaf. Hij heet weer Harry Romero gewoon. Of hij nog van de trein houdt, weet ik niet. Maar hij staat wel op 828 in de House Top 1000. Harry Romero. Harry Choo Choo Romero was het toen nog. Dit is Tania bij Radio 538 in de House Top 1000. Oh, lekker. 27. Staat op 827, ook 827, ja. En op 828 hoorden we Harry Chuchu Romero, die nu weer gewoon het leven doorgaat als Harry Romero. Weg met dat Chuchu, heeft hij gedacht. Het is ook wel wijs kinderachtig natuurlijk, want hij houdt zo van treintjes. Hartstikke leuk. Het is de eerste nacht van de House of 1000 hier op Radio 538. En een woord van hele grote dank. Maar dan ook echt hele grote dank. Er is namelijk de afgelopen week ongelooflijk veel gevote op de plaatjes voor de House of 1000. Een aantal rekenwonderen hier op de werkvloer hebben dat allemaal verwerkt en hebben er een onwijs vette lijst van gemaakt. Hartelijk dank iedereen voor de vote. Want ja, daar worden we wel blij van. Goed, 3:30. Daar staan we dan, hè, in de graveyard shift van de House Top 1000. Hier gaat alles nog goed. Ik hoor het ook graag van jou. Of het goed gaat, laat even weten via de app van 538. Je bent daar natuurlijk 24/7. Meer dan welkom, jawel! The House Top 1000. Erwin van der Bliek. Met op 826 RTFR. Ja.

vraag mij serieus af hoeveel geld zou deze man inmiddels op zijn rekening hebben. Is het al 1 miljard? Het zou me niks verbazen. Die David Guetta. Nou, die kan onbeperkt pinnen, want die heeft meer dan 70 hits gescoord. En dit was een van zijn allergrootste op 825 in de House Top 1000. Love, Don't Let Me Go. Ook hoorde je nog RTFR. Zij stonden op 826. Wij gaan eens even een goed gesprek voeren midden in de nacht. Vind ik altijd mooi. Even een goed gesprek is altijd fijn. Gaan we doen met Jonathan. Radio 538. The House Top 1000. Ja, want Jonathan heeft... Jonathan heeft gedj'd vannacht. Oh, maar het was in een Ierse pub in Amsterdam die helemaal vol zat. Jonathan, goedemorgen. Goedemorgen, je legt de lat vrij hoog, hè? Wat zeg jij? Dat je de lat al meteen heel hoog legt. Ja, natuurlijk wel. Maar zo zijn wij hier wel, hoor. Wennen maar aan. Hey, leuk, je hebt gedraaid dus in een Ierse pub, een Irish pub in Amsterdam. Ja. Wat is het genre dan? Want als ik Ierse pub hoor, moet ik gelijk denken aan U2 of erger. Ja, nee, dat hebben we allemaal niet gedraaid. Nee, oké. Okay. We gaan daar goed op de house tour. En het mag wel herkenbaar. Dus disco-hitjes, maar dan wel in een goede remix. Maar met een goede vette beat eronder gewoon echt. Ja, precies. Ja, lekker ja. Man. Dat is op zich natuurlijk heel fijn. En wat is de meest aangevraagde plaat vanavond? Want ja, je krijgt natuurlijk ook verzoekjes, gok ik. Ja, die krijg ik wel, maar wat gevraagd werd, dat waren allemaal van die platen die ik niet had. Dus dat was... En als nou iemand een verschrikkelijke plaat komt aanvragen, zeg je dan altijd... Oh, die heb ik even niet bij me. Of heb je een andere smoes? Nee, ja, tegenwoordig is het heel handig om te zeggen... ik ben niet online, dus ik kan hem niet opzoeken. Ik ben niet online, die is ook goed zeggen. Ik schrijf hem even op, ja. Dankjewel voor deze handige tip. Dat zou mijn leven wel eens heel stuk leuker kunnen maken. Ja, een hoop mensen denken dat je gewoon van spotter staat te werken. Dat is natuurlijk niet zo. Dus oh ja, oh, wat wel... goed zeg. Ik kan hier geen wifi krijgen. Sorry, je plaat kan... Ik had het zo graag gedaan, maar de wifi die doet het niet. Hey, heb je een leuke avond gehad? Was het gezellig in het paasweekend? Extra druk ook? Ja, nee, zeker. Ja, absoluut. Ja, okay. De dames stonden op tafels, dus dan gaat het goed. En wat draai jij thuis? Ik draai thuis helemaal niks. Je draait thuis helemaal niks? Want dan heb je behoefte aan de absolute stilte na een avond Ierse pub, begrijp ik ook wel. Ook weer niet, maar de muziek is echt voor in het weekend, ja. Dus, ik doe wel mijn huiswerk, dat ik de nieuwste dingetjes heb. Maar... Ja, dat is leuk ook. Echt ook heerlijk, die nieuwe muziek, lekker checken. Het is een hobby, het is een hobby. Ja, dat had onwijs leuk om je even gehoord te hebben. En hou je nog een paar uur op de House of 1000? Of ga je heel langzaam wegzakken nu? Nou, ik probeer het nog wel even vol te houden, want ik hoor toch echt wel hele leuke muziek. En dan zingen en ik echt denk, die heb ik zo lang niet gehoord. Laten we laten we afspreken, Jonathan. We houden jou wakker, ja, tot, ik denk, ongeveer maandagavond. Ja. Ja. Oké. Jonathan, dankjewel. En goed je even gehoord hebben. Dankjewel, man. Succes. House op 1000, Radio 538. Voor de eerste keer is die heerlijke lijst hier te horen. En dit is ook alweer zo lekker. Op 8:24, Let the Music. Let it take you higher. Dit is DJ Pierre, een plaat uit 1992. 823. In alle jaren dat het lijstje is samengesteld, heeft hij erin gestaan. Ian Wendell. Dat is een mooie prestatie. Je hoort de Castles in the Sky op 823. En op 824 DJ Pierre en Let the Music Take You Higher. Diezelfde DJ Pierre was ook feature en die maakte Acid Track. Nou, ik kan je uit betrouwbare bron vertellen, en dan ben ik zelf die bron. Die Acid Track is een heel ander kaliber. Het is een hele wazige acid plaat. Maar die komen we nog tegen verderop in de House of 1000. Hi, je bent bij 538. Dit is de eerste nacht van de House of 1000. Ik kan er kort over zijn. Het is eigenlijk 100% party time inderdaad. En hier is een man die morgen langskomt hier in het weekend van de House of 1000. Het is Koen Groeneveld. Hier is hij als Eddie Biddy. En Boozy Woozy op 822. Sorry, hier is Tempo Fiesta. Hot attack! 538. You ever heard about that thing? I mean, that real thing. 821. Remix van Mesmerized. Weet je nog hoe het origineel klonk? Dus een partij langzaam. Oh. Oh, nou. Geen House of 1000 tempo, dit, hè? Nee. Baby. Wat wel lekker. Het origineel nog eventjes. Eventjes voor de volledigheid, mensen. Heerlijk hoor, hè? 538 presents The House Top 1000. Hey, Nick, goedemorgen. Hey, goedemorgen Erwin. Wat ben jij aan het doen op dit fijne tijdstip? 4 uur vrijdagnacht, wat ben je aan het doen? Nou, ik ben eigenlijk net terug van een uitval. En ik denk, ik knal wel even 538 aan. En ik hoorde door de speakers van allen. Nou, hey, man. Waar heb jij jezelf vermaakt vanavond? In Breda, een mooie Brabant. Breda is een supergezellige stad, toch? Ja, zeker, zeker. En waar ga jij altijd uit de panty? Oh, daar moet je even over denken. Ik zou het misschien anders moeten vragen. Waar ga je altijd uit in Breda? Nick? Oké. Ik ben gek op lange gesprekken, maar dat is met Nick zit dat er niet helemaal in. Want Nick is namelijk verdwenen. Nick heeft een leuke avond gehad in Breda. Nou, dat is op zich al een reden om vrolijk van te worden. Heel fijn, Nick. En ik hoop dat je nog heel veel leuke avonden zal beleven in datzelfde Breda. Maar waar die uitgaat, we zullen het nooit weten. Ja, soms is dat nog steeds zo, hè. Anno 2026 valt er wel eens een verbindingje weg. Zeker als het op de telefoon gaat. Nou ja, we hebben er vrede mee. Het land tegen vieren. Het is de allereerste nacht van de House of 1000 hier op Radio 538. En we worden toch wel redelijk bedolven door belachelijk leuke reacties. We vinden dat heel fijn om te horen. En laten we me sowieso staan, want er komt zo meteen weer een uur aan. Ja, met alleen maar van die platen waarvan je denkt, ik blijf nog even wakker. Junior Jack onder andere zometeen. Roberto Sudaci, Eclipse, zie ik voor het volgende uur staan. Maar ook Sensory Productions en Hardwell. Nou, het is toch niet normaal? Zometeen allemaal in het volgende uur. House of 1000 hier op 538. Laat hem staan. Let's go. Zometeen meer. House Top 1000. Radio 538. 538 Nieuws. 4 uur. In Vlissingen is een verward persoon neergeschoten door de politie. Die persoon zorgde voor onrust en een onderhandelaar kon hem niet kalmeren. Daarom moest er een arrestatieteam aan te pas komen, waarbij een schot is gelost. Bij de actie raakte ook een politiehond gewond. Bij de massale Russische aanvallen op Oekraïne zijn gisteren zeker 16 doden gevallen. Rusland vuurde verspreid over de dag 500 drones en raketten af op het hele land. De Oekraïnse president Zelensky vroeg via de paus juist toch om een tijdelijk staakt het vuren tijdens het paasweekend. Op meerdere plekken in het Midden-Oosten zijn vannacht ook aanvallen geweest. Zo zijn er vanuit Iran raketten afgeschoten op Israël, en Israël heeft doelen van Hezbollah aangevallen in de Libanese hoofdstad Beirut. Ook in de Syrische hoofdstad Damascus en in Bahrein zijn drones en raketten onderschept. En mensen die al hun zon